ulkosaariston lintuja. Karikukko. Tylli. Punajalkaviklo. Kalatiira. Räyskä. Kalalokki. Beep, beep. Selkälokki. Harmaa lokki. Ha ha ha! Lapin lintuja. Sinirinta. Järri Peippo. Lapin uunilintu. Pikku Sirkku. Kapustarinta. Punakuiri. Valkoviklo ja mustaviklo. Thank you. Joutsen.